Wander tritt fras Kugens Krone. Hen over Juren stumm og koll og grå. Når solen synker laft og farver toner, dør sakte hen, da vil og jeg forgå. For høyt jeg elsker jord, den skjønne rike, at skilles fra det i en maigrønn dag. For tungt det ble farvel i vårat sige, midt i fiolers duft og lærkers lag. Så stillt og fromt som skog og eng. Oktoberstormen spille skal min salme. Den unge vår, høyt livet på deg kaller, med tusen glade toner. Jeg den blikke vilken løve faller, de brustne illusioner. Thank you. lasst euch sammen go. Oder vornü wie Schilles schwimmer die Teie, tät die Entore Glanz, will dem mit doppelt Schönheit fange mit Sinn mein Sohn. Smerter som aldri forgikk, elskte da la meg den hysse bort fra ditt Strückmut Süd, war Glanz füllt Punkt mut Himmlen nie höchstens Quell, mit den Fleidrömme brimlen, elskte Farben. So rin som sne på fjell, du skjel med vinger hvite I høstens kveld. Nu visne løv blått glid, Farvel. zum war mein hemmelich Herr, min beste Drömmer brüsten, ja, skall ei se dei mehr. Ei werden fickert wieder, denn sorg ei vor dein Leben,